तस्माद् ईश्वरेव कारणोपाधित्वाद् अतीत अनागत वर्तमान सर्वार्थ विषय ज्ञानवान मुख्य सर्वज्ञ। अतीत अनागत वर्तमान विषय मायावृत्तित्रयम् एकैव वा सर्वविषय मायावृत्ति इति अन्यत्, ये विकल्प विचार हो चुका था। तश्च नित्यईश्वर से सर्वज्ञ से धर्माधर्माद्य भावेन जन्मैव अनुपन्नम्, अतीत अनेक जन्मत्वं तो दूर दूर उत्सारितमेव। जो ईश्वर ऐसा है नित्य सर्वज्ञ आदि, उसमें धर्माधर्म ही संभव नहीं है। तो अनेक जन्म, एक जन्म के अनेक जन्म कहां से होने वाले, जब एक जन्म भी नहीं हो सकता उसका, क्योंकि धर्माधर्म वाले का ही जन्म होता है, और जिसके अंदर धर्म और धर्म है ही नहीं उसके जन्म कहां से होना। तथा च जीवत्व सार्वज्ञ अनुपत्ति, ईश्वरत्व च देह ग्रहण अनुपत्ति। इसलिए जीव यदि है तो सर्वज्ञ नहीं हो सकता, ईश्वर है तो देह ग्रहण नहीं हो सकता। शंका द्वयम्, शंका द्वि हो गया। और तीसरी शंका, अनित्यत्व पक्षस्यापि परिहारमाह अपूर्व देहेन्द्रियादि ग्रहणम जन्म पूर्व गृहित देहेन्द्रियादि वियोगो व्ययः। इसलिए अपूर्व देहेन्द्रियादि ग्रहण करने का नाम ही जन्म है, पूर्व गृहित देहादियों का नाश होने का नाम ही व्यय है। इन सारे चीजों को तर्क ने क्या कहा, प्रत्यभाव नाम से एक शब्द से प्रयोग करते हैं, जन्म और मरण का समुदाय को एक शब्द प्रयोग कर दिया, प्रत्यभाव। तदुक्त जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से जा, इस बात यहां पर भी द्वितीय अध्याय में कह चुके हैं। तदुभयं च धर्माधर्मवशात् भवति, और दोनों के दोनों धर्म और धर्म की वजह से होता है। धर्माधर्मवशत्वं च अज्ञस्य जीवस्य देहाभिमानिनः कर्माधिकारित्वात् भवति, और ये जो चीज है धर्माधर्म के वश होना वो अज्ञ का मामला है, सर्वज्ञ का नहीं। क्योंकि जो अज्ञ जीव है वो देहाभिमानी है और कर्माधिकारी है, उसी में यह संभव हो सकता है। तत्रेदुच्यते सर्वज्ञेश्वरस्य सर्वकारणस्य ईदृग्देहग्रहणम् नोपपद्यते तत्थैव कथम्। इसलिए यह जो बात कहा जा रहा है, सर्वज्ञेश्वर यदि है, सर्वज्ञ सकल वस्तुओं के जो कारण है वो इस प्रकार से देह ग्रहण करेगा, ये उपपन्न नहीं हो सकता। इति तत् तथैव कथम्, वो कैसे नहीं हो सकता यदि तस् शरीरम, क्योंकि हम यह विकल्प उठा खंडन करते हैं, क्यों नहीं हो सकता है शरीर उसका, क्योंकि यदि इसका शरीर मानोगे तो कैसे शरीर मानोगे। अतः विकल्प उठा रहे, यदि तस् शरीरम स्थूल भूत कार्यम स्यात् तथा वृष्टि रूपत्वे, यदि उसका शरीर मानोगे भी, शरीर किस प्रकार का मानोगे, स्थूल मानोगे। स्थूल में भी दो पक्ष है, भूतों का कार्य स्थूल भूतों का कार्य भूता वृष्टि, स्थूल भूतों का कार्य भूता समष्टि, दो में एक होगा, वृष्टि भी नहीं हो सकता समष्टि भी नहीं हो सकता ईश्वर का शरीर। क्यों, देखो खंडन कैसे होता है, वृष्टि रूपत्व जागृत अवस्था असमदादि तुल्यत्म, समष्टि रूपत्व विराट जीवत्म। फिर तो वृष्टि रूप मानोगे, फिर इसका भी जागृत स्वप्न सृष्टि अवस्थावान हो जाएगा ये, और समष्टि रूप मानोगे विराट रूपी जीव हो जाएगा ये, ईश्वर तो खत्म। क्योंकि वही विराट का उपाधि क्या है, स्थूल समष्टि शरीर। अतः सूक्ष्म भूत कार्य, यदि कहोगे सूक्ष्म भूतों का कार्य मान लो, उसे भी दो पक्ष है, सूक्ष्म भूतों का कार्य भी व्यष्टि का सूक्ष्म शरीर और समष्टि का सूक्ष्म शरीर है, ये भी दोनों नहीं हो सकते ईश्वर संबंधी। क्यों, क्योंकि सूक्ष्म भूत कार्य तथा व्यष्टि रूपत्व स्वप्न अवस्था असमुदाय तुल्यत्म, स्वप्न के स्वप्न अवस्था वाला होकर के हमारे बराबर हो जाएगा ईश्वर भी। जैसे स्थूल शरीर संबंधी मानोगे तो हमारे समान जागृत अवस्था वाला हो जाएगा, सुशर वाला मानोगे तो हमारे समान स्वप्न अवस्था पर अभिमानी मानना पड़ जाएगा। और समष्टि रूपत्व हिरण्य गर्भ जीवत्वम में, और समष्टि सुशरीर का अभिमानी मानोगे फिर तो हिरण्य गर्भ हो गया, ईश्वर नहीं रह गया, वो जीवा ही हो गया। फिर भी हिरण्य गर्भ एक जीव है, तस्तुत बाधिता, क्योंकि वह सूक्ष्म समष्टि जो शरीर है वो हिरण्य गर्भ का उपाधि, उस जीव को उपाधि है। तथा च भौतिकम शरीरम जीवा जीवा अनाविष्टम परमेश्वरस्य न संभवत्येव, इसलिए जीवत्व से अनाविष्ट हुआ है, ऐसा कोई भौतिक स्थूल हो भौतिक सूक्ष्म व्यष्टि समष्टि किसी प्रकार का भी शरीर ईश्वर का नहीं हो सकता, न संभवत्येव इति सिद्धम्। न च जीवाविष्टेवता शरीर तस्य भूतावेशत्वत् प्रवेश इति न च वाच्यम्। तब कहेंगे नहीं भाई देखो ये सारा जीव ही ईश्वर है, फिर ऐसे कैसे हो जाएगा, जीव कैसे ईश्वर हो जाएगा। अरे स्थूल सूक्ष्म जो विष्टि समिति रूप जीव अनंत है ये सब ईश्वर कैसे हो जाएंगे। अरे इसीलिए जैसा भूतावेश अन्य है, भूताभिषण्य जानते हैं ना, जब भूत आप पर चढ़ जाए तो एक शरीर में दो आ गया ना, अब आप तो ही है इसमें, ये आपका ही है, और भूत का तो मेरा शरीर है, भूत का भी हो गया। उसी प्रकार से जीव का अपना शरीर में ईश्वर भी प्रवेश कर गया, इसे जीव और ईश्वर दोनों का शरीर हो गया, ईश्वर का भी शरीर बन गया। इतना अंतर है, एक चीज का अभिमान कर रहा है अविवेकवशात, इसे सुख दुखी होते रहता है, और दूसरा जिस परिस्थिति का अभिमान कर रहा है, लेकिन अभिमान करने पर विवेक पश्चात जो उसके अंदर दुख सुख नहीं होगा, ऐसे व्यवस्था मान लो। जीवाविष्ट एव तादृशे शरीरे तस्य भूतावेश प्रवेश, ईश्वर भूतावेश प्रवेश न चवाच्यावच्छेदन तीव से भोग अभिगमे अंतर्यामी रूपेण सर्वशर प्रवेश विद्यमान शरीर विशेष अभिगम वैध्या, तब तक जिस शरीर विशेष रूपेण उसका प्रवेश कथन करना भी व्यर्थ है, क्योंकि अंतर्यामी रूपेण पहले से विद्यमान है, उसका प्रवेश यू कथन हो रहा है। तत्शरीरावच्छेदेन तज्जीवस्य भोग अभिगमे, तत्शरीरावच्छेदेन तत्जीवों का भोग को स्वीकार करते में हम एक चीज को माना, व्यवस्था कौन दे रहा है वहां, भोगों का व्यवस्था कौन कर रहा है, एक अंतर्यामी ईश्वर व्यापक विद्यमान है, उस रूप से सर्व शरीर के अंदर प्रवेशस्य विद्यमानत्व न, सकल शरीरों में पहले से ही वह ईश्वर विद्यमान है ही, तो सर्व शरीर विशेष अभिगम वो अर्थात उसको कोई एक शरीर विशेष मानना व्यर्थ हो जाएगा। भोगा भावे च जीव शरत्व अनुपत्ते, अगर भोग नहीं है तो जीव का भी शरीर ही नहीं है कहना पड़ेगा, शरीर हो तो सुख दुख का भोग होगा, कि शरीर का लक्षण क्या है, भोगायतनम शरीरम, भोग से किम लक्षण, सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार, भोगा सुख दुख का अन्यतर साक्षात्कार का नाम ही भोग है, तार्श भोग का आयतन ही शरीर है, और आप कहोगे भोग नहीं है, इसका मतलब हम ये कहेंगे शरीर ही नहीं है उसका, ये कहना पड़ेगा। तो भोगा भावे जीव सर्वोत्तम होते हैं, अतो न भौतिकम शरण ईश्वर सीधी पूर्वार्ध अंगी करो थी, इसलिए पूर्वार्ध के द्वारा यह बात स्वीकार कर गया कि ईश्वर का कोई भौतिक शरीर नहीं होता है, इसी को पूर्वार्ध कर आजो अपि सन्नत्ते आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन्, इतने के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर का कोई भौतिक शरीर नहीं हो सकता। अजो अपि सन्नि थी अपूर्वदेह ग्रहण, अजो पिशन कह करके कोई नया शरीर का ग्रहण करने का निषेध कर दिया। अव्ययात्मा पिशन थी पूर्वदेह विच्छेद, व्यय शब्द का क्या किया था, पूर्वदेह का वियोग, अव्यय इसलिए पूर्वदेह वियोग से रहित, ये व्यर्थ उसी नया के हिसाब से घटा रहे, यदि अव्ययम कार्य कर दिया वहां पर ज्ञान ले लिया था, अव्ययात्मा आत्म से ज्ञान अविनाशी ज्ञान ऐसा अर्थ ले लिए थे, नित्य ज्ञानवान ऐसा, भूतानां भव भवन धर्माणां सर्वेषां ब्रह्मा स्वयं पर्यंतनां ईश्वरोपि सन्निति धर्माद्रवशत्वं निवारयति, इतर से भूतों का मैं ईश्वर, भूत कौन है, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सब का मैं ईश्वर का मतलब क्या, वे सब धर्माधर्म वाले हैं, उन पर मैं शासन करने वाला होने से मैं धर्माधर्म रहित हूं स्थापित कर दिया। कथम तर देग्रहणम, फिर देव कैसे ग्रहण करता है, तब प्रकृति में स्वामाधिष्ठाय संभवामी प्रकृति मायाख्या विचित्र अनेक शक्ति अघटमान घटना पठयसी स्वाम सोपाधिभूताय चिदाभासेन वशीकृत्य संभवामी। इतना अंतर है, माया की उपाधि भी उनके अधीन है, उस उपाधि में चिदाभास भी उनके अधीन है, स्वतंत्र नहीं है अपने आप को, वो स्वतंत्र नहीं मानता। वे कथम तरी कदिया स्व स्व उपाधि भूतां अधिष्ठाय चिदाभासेन वशीकृत्य संभवा, तत्परिणाम विशेष रेव उन परिणाम विशेषों के द्वारा देहवान इव जात इव च भवामि, अनादि मायैव मद उपाधि भूता, अनादि माया ही मेरी उपाधि भूता वस्तु, यावत काल स्थायित्व नित्या, यावत काल स्थायी होने के नाते उसको हम नित्य भी कह देते हैं, लेकिन वास्तव में नित्य सापेक्ष नित्यत्व, यावत काल स्थायित्व रूप नित्यत्व माना, पारमार्थिक नित्यत्व नहीं, पारमार्थिक नित्य कालातीत है, यावत काल अवस्थायित्व कह रहे हैं ना, कालाधीन स्थायित्व यहाँ सापेक्ष नित्यत्व है। जगत कारण संपादिका है ना, ब्रह्म जगत कारण नहीं है, माया जगत कारण संपादिका। मरिच्छये व प्रवर्तमान, और मेरी इच्छा से प्रवृत्त हुआ कर दिए वो विशुद्ध सत्व मयत्वेन मम मूर्ति, और विशुद्ध सत्व मय होकर के मेरे मूर्ति के समान मूर्ति है, मेरे विग्रह के समान विग्रह, शरीर के समान शरीर है, या मेरी माया। तद विशिष्टस्य चाजत्तम अव्ययत्तम ईश्वरत्वं च उपवर्तम, और उससे विशिष्ट होकर के ही हम कार्य अपने आप को अज अव्यय और ईश्वरत्व ये सब कहा जा रहा है। अतो अनेन नित्यनैव देहेन विवस्वन्तं च स्वां च प्रति इमं योगं उपदिष्टवान् अहम् इत्युपपन्ना। एतार्ष नित्य माया रूपी शरीर के द्वारा, मायामय शरीर के द्वारा मैंने सूर्य को भी उपदेश दिया था, आज भी उसी मायामय शरीर को अपना करके तुम्हें उपदेश दे रहा हूं। ये कृष्ण कोई शरीर नहीं है, मायावच्छन चैतन्य होकर मैं उपदेश दे रहा हूं तुमको, कृष्ण बन के उपदेश नहीं समझना। तुम्हारा कोई रिश्तेदार कृष्ण तुम्हें उपदेश नहीं दे रहा है, ये तो मायावच्छन चैतन्य तुमको उपदेश दे रहा है। त्वांच प्रतिमं योग उपदिष्टवान अहम् इति उपपन्नम् तथा च श्रुति आकाश शरीर ब्रह्मेति आकाश त्रव्याकृतम आकाशे तदोतंच प्रोतंच इत्यादौ तथा दर्शनात्। आकाश शरीर ब्रह्म इति एक मंत्र है उपनिषद का। आकाश त्रव्याकृतम, आकाश क्या है ना, वह अव्याकृतम शरीरम, अव्याकृतम माया, माया शरीरम ब्रह्म ऐसा कह दिया। और दूसरे जगह मंत्र आया आकाशे तदोतंच प्रोतंच, उसके बारे में तो ब्रह्म सूत्र आ गया आकाश तल्लिंगात एक एक बीस ब्रह्म सूत्र इति न्यायाच्छा। आकाश इति होवा जिते आकाश शब्द परमात्मा, उस सूत्र का अर्थ कर रहे, देखो सूत्र का अर्थ को ब्रैकेट में लिख दिया आकाश इति होवाचा, ये मंत्र है उसको, उसमें जो आकाश शब्द है और परमात्मा लिया जाए कि भूताकाश लिया जाए हार्दाकाश लिया जाए कौन सा लिया जाए, शंका विकल्प खड़ा करके निर्णय दिया परमात्मा ही लेना चाहिए। कुतः तस्य परमात्मा लिंगम सर्वाणी भूतानि इत्यादि तस्मा, क्योंकि उस परमात्मा का द्योतन करने वाले लिंग वहां पर सर्वाणी भूतानि इत्यादि शब्दों के द्वारा कहा जा रहा है। तरी भौतिक विग्रह अभावात तद्धर्म मनुष्यत्व प्रतीति कदम, तब प्रश्न उठेगा जब भौतिक विग्रह नहीं रहा, माया ही तुम्हारा शरीर है, माया में शरीर है आपका, तो फिर मनुष्य रूपण में क्यों मुझे क्यों दिख रहे हैं आप। कद आत्माया मन मैव मई मनुष्यत्वादी प्रतीतिर लोकानुग्रह नवस्तु वृत्त्या इति भाव, केवल लोक पर अनुग्रह करने के लिए मेरी ही माया से मैं अपने संकल्प से तुम्हें मनुष्य रूपण दिखाई दे रहा हूं। संकल्प रूपण बाद में उसी माया में क्या दिखाएंगे, ग्यारहवां अध्याय विराट रूप दिखा देंगे उसी माया में। फिर हाथ जोड़ के कहेगा महाराज मुझे वही पुराना रूप दिखाओ चतुर्भुज वाला, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, फिर अपनी माया में चतुर्भुज वाला रूप दिखा देते हैं, फिर दो भुज वाला हो जाते हैं, बड़ा कमाल है। अपनी माया में कुछ भी दिखाते रहते, कुछ भी बनाते रहते हैं, लोग अनुग्रह आय होकर लीलावत तो कैवल्य इसलिए कहा गया सूत्र में। तथा उत्तम मोक्ष धर्म है, इस बात को मोक्ष धर्म पूर्वाध्याय आपका मोक्ष धर्म जो स्वर्ग है महाभारत में वहां लख रहे हैं। देखिए माया ही ऐसा मया सृष्टा यन्माम पश्यसि नारद सर्वभूत गुणैर्युक्तम न तो माम दृष्टमर्हसि। हे नारद ऐसा मया माया सृष्टा यन्माम पश्यसि नारद, मया ऐसा माया, ये जो माया है मेरी उसी के द्वारा मैंने क्या किया, इस शरीर को सृष्टि किया है जिसको तुम देख रहे हो, और मेरा वास्तविक स्वरूप में चले जाओ सर्वभूत गुणैरुक्तं चेत् न तुम माम दृष्टमर्हसि, फिर तुम मुझे देख ही नहीं सकते। माने मेरे उस विराट रूप को सर्वभूत और सर्वगुणैर्युक्तं उस विराट स्वरूप को तो तुम देख नहीं सकोगे, उसे विशिष्ट दिव्य चक्षु चाहिए। जैसे अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया तब वो देख पाया, व्यास जी ने संजय को दे रखे थे वो देख सके थे, और स्वयं कृष्ण बर्बरीक को दिए थे पहले इसलिए वो भी देख सका था, ऐसे सभी थोड़ी देख सकते, इसलिए कहते हैं तुम देख नहीं सकोगे। सर्वगुणैर्युक्तम कारणोपाधिम, आ गया ना सर्वगुणैर्युक्तम मतलब क्या, कारणोपाधि चर्म चक्ष दृष्टि नारसिथ उत्तं भगवता भाषाकार और यह बात भगवान भाषाकार ने भी साफ कहा है आगे जाकर के सच भय सच भगवान ज्ञानेश्वर शक्ति बल वीर तेजो भी सदा संपन्न त्रिगुणात्मिका वैष्णवी स्वाम माया प्रकृति स्वीकृत्य अजो अभियो भूताना निशरो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव पिसन स्वमाया देहवान इव जात इव लोकानुग्रह कुर्वन लक्ष्यते। ये सब भाष्य का पंक्ति को भाष्य का मने मुसुन का रख दिया पूरा का पूरा, ये भाष्य है इसी श्लोक का। सप्रयोजन भावे भी भूत अनुजृक्षया इतना इन्होंने जोड़ दिया भाष्य में। यदि भी इनका अपना कोई प्रयोजन नहीं है फिर क्यों किया? भूतों पर अनुग्रह करने की इच्छा से। व्याख्यात विश्व उत्तम स्वेच्छा निर्मित मायामयन दिव्यन रूपेण संभव हुई थी। और व्याख्याता आनंद विकार इत्यादि ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा है कि भाई वह परमेश्वर अपनी इच्छा से निर्माण कर लिया मायामय दिव्य शरीर, उसके द्वारा वह उत्पन्न होता है और दिव्य शरीर को जब अदृश्य कर देता है तो गति तो मिट गया, समाप्त हो गया। यही तक देखना संभव हुआ। इससे आगे भी इन प्रकार लोगों के मत को दिखा रहे हैं जिसका खंडन मंडन है। अच्छा अब कहते ठीक है, तच्च जन्म कदा किमर्थं चित्युच्यते, लेकिन वह यह जन्म कदा भवति और सातवां श्लोक के लिए कदा और आठवां श्लोक किमर्थं च, इसलिए किमर्थं देना नहीं चाहिए था। किमर्थं च आगे बोल ही रहे भाष्कर, देखो आठवीं क्या करने का, किमर्थं परित्राणा ये थी गबरा अनुवृत्ति हो जाएगा नहीं तो फालतू। तच्च जन्म कदा इत्युच्यते, वह जन्म कब होता है, कब आप अपनी इच्छा से माया के द्वारा इस तरह शरीर को धारण करते हैं, इस बात को कहने जा रहे यदा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बहुत ही गूढ़ श्लोक है। हे भारत, यह संबोधन दो बात को बता रहा है, तुम भरतवंशी होने के नाते धर्म का ग्लानि को सहन नहीं करनी चाहिए और अधर्म को पढ़ता हुआ देखकर चुप नहीं बैठना चाहिए। अथवा कि श्लोक में दोनों बात है, ग्लानि धर्म से ग्लानि और अधर्म से अभ्युत्थान, कि भरतवंशी में दोनों लोग हैं। भरतवंश इस समय क्या दिख रहा है महाभारत युद्ध काल में? दो रूप में दिख रहा है। एक भरतवंशी वो है जो धर्मानुरागी और दूसरे भरतवंशी दूसरे तरफ खड़े हैं जो अधर्मानुरागी हैं। अब अपने आप को तुम किस पक्ष में डालना चाहते हो सोच लो, किस तरफ डालोगे अपने आप को? धर्म के पक्ष में डालोगे क्या अधर्म पक्ष में डालोगे? यह तुम्हें चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए भारत संबोधन निर्णय करो, ये कहने का मतलब हाँ इस समय निर्णय कर लो, उसी साथ सारा खेल शुरू हो जाए, लड़ाई शुरू होने वाला है। तुमको अधर्म पक्ष में जाना है तभी चले जाओ उधर दुर्योधन के पक्ष में, नहीं तो इधर ही रहो हमारे साथ। दो में एक काम करो और दूसरा, भरतवंश दो प्रकार के लोग हैं, धर्म हानि पूर्वक अधर्म का वर्धक लोग हैं और अधर्म का निग्रह पूर्वक धर्म का जो है अभिवर्धक लोग भी हैं। धर्म की हानि करके अधर्म को बढ़ाने वाले दुर्योधन आदि और अधर्म को निग्रह करके धर्म को बढ़ाने वाले युधिष्ठिर आदि, दोनों प्रकार के लोग हैं। तुम अपने आप किसी एक तरफ से डालो अथवा भा उन्हें विद्या विवेकशाली विद्या तस्मे रथो भव, अभिवेकशाली बुद्धि में अभिरूढ़ हो जाओ और इस समय धर्म का पक्ष तुम आ जाओ, क्योंकि मेरा जन्म ही धर्म का विजय के लिए है। जिस पक्ष मैं खड़ा हूं उसका विजय होगा, इसे तुम्हारी मर्जी है, तुमको यहां आना है कि वहां जाना है, इसे कर लो। यदा यदा ही शब्द यहां पर जो दिया है ही पुराण प्रसिद्धि का द्योतन करने की, पुराणों में यह प्रसिद्धि है जब जब धर्म का हानि हुई है तब तक भगवान का अवतार हुआ है। जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण का प्रथम खंड में श्लोक आता है कि धरणी माता पृथ्वी प्रार्थना करती है और कहती है कृष्ण भक्ति विहीना ये तद्भक्त निंदका, कृष्ण भक्ति विहीना ये तद्भक्त निंदका, तेषां महापातकीनां अशक्ता भारवाहने। मैं इस समय दुर्बल हो गई, अशक्त हो गई हूं। क्यों? कृष्ण भक्ति विहीना, कृष्ण भक्ति विहीन के लोग हैं कुछ, और कुछ तो जो कृष्ण भक्तों की निंदा करने वाले इन लोगों के वजह से ऐसे जो महापात की नाम तेषा, ऐसे वे महापात की होंगे वजह से इस भूभार को वहन करने में मैं अशक्त हो गई हूं, इसलिए आप कृपया अवतरित हो जाओ और ये सब नष्ट करो, ऐसे कहती है। इस तरह के अनेकों भागवत में भी दशम स्कंध देख लीजिए, तीसरे अध्याय, पहले अध्याय से शुरू हो जाते, तीसरा अध्याय शेष रूपेण प्रार्थना होता है, गर्भस्थिति वगैरह होती है वहां, तो वहां स्पष्ट आता है सारे प्रार्थना करते हैं आप अवतरित भी, भगवान भी ठीक है मैं भू बाहर का जो है उतारने के लिए अवतरित हो जाऊंगा, प्राणों में प्रसिद्धि का त्योतन भी आया। और दूसरा बहुत ही विचित्र बात यह है, धर्म से ग्लानि कर दिया कि धर्म को भी ग्लानि होगी, क्या धर्म का हानि हो सकती है? और ग्लानि कर तब को हानि करनी पड़ेगी, क्यों? ग्लानि क्या चीज है? ग्लानि हर्षक्ष है, और हर्ष का क्षय चेतन का धर्म है, चेतन का गुण है ना? जीव आत्मा में हर्ष और क्षय होता है, और धर्म कोई जीव तो है नहीं जिसमें हर्ष हो या क्षय, उसको क्षय हो, धर्म का ग्लानि अर्थ कैसे निकालेंगे हम? क्योंकि ग्लय हर्षक क्षय धातु वाली धातु है 903 नंबर, और उसे 19 सूत्र 500वां सूत्र से नी प्रत्यय नित्य होकर के ग्लानि शब्द बनता है, जिसके बारे में अग्नि पुराण में यह सुंदर मंत्र आया, श्लोक आया है, मन पीड़ादि जन्म अवसादो ग्लानि शरीरदा। कहते हैं 339 चैप्टर 22 श्लोक है, 22वां श्लोक अग्नि पुराण का, मन पीड़ादि जन्म ग्लानि, मन के अंदर पीड़ा आदि का जन्म का नाम ग्लानि है, अतः मन के अंदर अवसाद का जन्म का नाम ग्लानि है, और वह शरीर आदियों में होने वाला चीज है, शरीर रगा, शरीर निमित्त कारण। मन में पीड़ा क्यों पहुंची? शरीर आदि का निमित्त से हुआ। और साहित्य दर्पणकार तीसरे अध्याय 197वां श्लोक में ग्लानि का लक्षण बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, और कहते हैं रत्यायास मनस्ताप, रत्यायास मनस्ताप क्षुत्पिपासादि संभवा, क्षुत्पिपासादि संभवा ग्लानिर् निष्प्राण कंप कार्या अनुत्साह आदिकृता, ग्लानिर् निष्प्राण कंप कार्य अनुत्साह आदिकृता। कहते हैं रति का आयास से जन्य जो मनस्ताप का नाम ग्लानि, एक दूसरा क्षुत भूख और प्यास आदि से उत्पन्न होता है क्षुत पिपास आदि संभवा ग्लानि, तीसरा निष्प्राण अवस्था का नाम ग्लानि, चौथा शरीर के अंदर अशक्तता से कंपन होता है उसका नाम ग्लानि है, पांचवा कार्य करने में अनुत्साह रूपा का नाम ग्लानि। ये सारी चीज धर्म में कैसे हो सकता है? ये तो जीवात्मा का स्वरूप है, इसलिए यह धर्म से ग्लानि क्यों शब्द प्रयोग किया भगवान ने, हानि क्यों नहीं प्रयोग किया? सीधे कहते धर्म से हानि भवति भाव, चुप्पी पाई कोई फर्क तो पड़ता नहीं छंद में, तो हानि न कर ग्लानि क्यों कहा? क्यों? भगवान चाहते हैं लक्षण से व्यक्ति का बोध करा, पुरुष का बोध है कि मैं कभी धर्म का हानि होती नहीं, धर्म तो सनातन है, नित्य है, उसमें से हानि होगा, ऐसे हानि का तो और मुसीबत खड़ा हो जाता, से ग्लानि कहा करके ये संकेत करते हैं पुरुष का धर्म है ना। से धर्म से ग्लानि का मतलब क्या, धर्म शब्द में अजत स्वार्थ लक्षण आता है, धर्म संबंधी न पुरुषस्य ग्लानिर्यदा भवति। धर्म संबंधी पुरुष कौन है, जो अगला श्लोक स्पष्ट है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय, साधु नाम का दिया ना, साधु नाम क्या सत्पुरुषाणाम धर्मानुरागी नाम, धर्मानुरागी लोग। अच्छा धर्म संबंधी धर्मानुष्ठान करने वाले लोग का मन में जब अवसाद होने लगता है, अर्थात धर्मानुष्ठान करने में लोग अनेक प्रकार की पीड़ा लेकर परेशानी पैदा करते हैं और सम्यक अनुष्ठान करने में असमर्थ हो रहा होगा, उस समय मेरा अवतार होगा। इसे धर्मपद में अजत स्वार्थ आलोचना करते हुए तत्संबंधी न पुरुष अतएव साधु नाम आगे जो कह रहे हैं उसको समन्वय तब बैठेगा। परित्राणाय धर्माणाम परित्राणाय धर्माणाम वर्णाश्रम धर्माणाम अर्थ निकाल लेते हैं। जैसे यहां पर धर्म से ग्लानिर में आप क्या करते भाष्यकार यहां वर्णाश्रम धर्म से ग्लानिर कह रहे हैं आप, तो इसे वहां पर भी करते परित्राणाय धर्माणाम माने वर्णाश्रम धर्माणाम ऐसा अर्थ निकाल सकते थे, लेकिन वहां एक पुरुष विशेष का संकेत कर दिया साधु नाम, इसे धर्म से शब्द को भी साधु पर घटाना पड़ेगा आपको, तभी अनुभव होगा परस्पर। अतिवे या क्या करना है धर्म शब्द में अजत स्वार्थ लक्षण कर दो। तो धर्म संबंधी पुरुषस्य यदा मनसि ग्लानि मने अवसादो जायते तदा तदा भवानी, साधु पुरुषाणाम मनसि ग्लानि जायते और असाधु पुरुषाणाम मनसि अधर्मो जायते हर्ष हो जाए, अभ्युत्थानम अधर्म से भी अधर्म का लक्षण, अधर्म से आधर्म संबंधी असाधु पुरुषाणाम मनसी यदा अधर्म से जये जयकृत हर्ष अभिवर्धते अभ्युत्थान, जब अधर्म का आचरण करने वाले अधर्मी पुरुषों के मन में उस अधर्म का जय को लेकर के जो हर्ष की अभिवृद्धि होती है और धर्मानुसरण करने वाले सत्पुरुषों के अंदर आचरण करने की असमर्थता अशक्तता या अन्य प्रताड़नाओं के कारण से जो परिस्थिति बनती है उस उसके मन में जो हर्ष का क्षय हो जा रहा है तब मेरा जन्म होता है। ऐसे दोनों धर्मस्य और अधर्मस्य दोनों में रचना करना है ग्लानि और अभ्युत्थान के आधार पर। अभ्युत्थान अधर्मस्य अधर्म का इस पर जब अभ्युत्थान होता है अभ्युत्थान वृद्धि होती है, हर्ष का क्षय नहीं हुआ हर्ष की वृद्धि हो रही है, अगले का हर्ष क्षय हो रहा है तो दूसरे का हर्ष वृद्धि होती है, यही होता ही है दुनिया में है ना। पड़ोसी सुखी है तो दूसरा अगला दुखी होता है और पड़ोसी दुखी होता होते तो अगला सुखी होते जाता है, संसार का नियम। इसे कहते कि देखो यहाँ पर नियम बता रहे हैं कि दोनों में से रचना करनी पड़ेगी है, एक में हर्ष अक्षय हो रहा है दूसरे में हर्ष की वृद्धि हो रही है, और पुरुष तरफ इसलिए धर्म से अधर्म से धर्म संबंधी ने अधर्म संबंधी ना पुरुष अधर्म संबंधी ना पुरुष तस्य ऐसे दोनों के लेना। भगवान भाष्यकार व्याख्या करते हैं देखिए, यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवती हानिर्भवती, ग्लानि का अर्थ करते भाषा सीधा हानिर्भवती, वर्णाश्रमादि लक्षण से धर्म का हानि का मतलब क्या, धर्म तो नित्य है तो कहते वर्णाश्रमादि रूपा जो रूप जो धर्म है, वर्णाश्रमादि रूप जो धर्म है वो लेना वर्णाश्रमादि लक्षण से प्राणिनाम अभ्युदय निश्रेष साधन से, मनुष्य को लाना पड़ा अंतिम भाषाकार को, मनुष्यों का जो अभ्युदय और निश्रय का साधन भूता जो धर्म है वर्ण धर्म और आश्रम धर्म इनका जब पालन करना संभव नहीं रह जाता है ऐसी स्थिति पहुंच जाती है तब अभ्युत्थानम उद्भव अधर्म से, और अधर्म का अभ्युत्थान हो गया उद्भव हो गया वृद्धि हो गई तदा तदा तब तब आत्मान सृजामि अहम, तब तब मैं अपने शरीरों को उत्पन्न कर लेता है कैसे पुरुष लोक से लाओ माया आत्माया, इसलिए आत्मान सृजाम्य हम मैंने माया सृजाम्यहम्, माया के द्वारा विभिन्न प्रकार शरीरों को मैं बना लेता हूं, ये स्तर देना पड़ता है। अच्छा, इस पर थोड़ा भाषण दीपिका में देखना है। कुछ लोग कहते हैं जो अभी आपने देखा था माया है ना, यावत काल स्थायी होने से नित्य मान लिया, अगर मायामय शरीर होने से ईश्वर का नित्य शरीर है, मायामय शरीर कैसा है, नित्य सिद्ध शरीर है, ऐसा मानते हैं कुछ लोग। लेकिन कहां तक उचित ऐसा मानना, ये विचारणीय विषय है, उसको लेकर विचार करने देखिए। नित्य सिद्धम सृष्टम प्रदर्शयामि तन्ना परमेश्वर से देह किम तस्माद अन्य उतान्य, तब प्रश्न उठ रहा हूं, ठीक है मान लो मैं मायामय शरीर है परमात्मा का, लेकिन वो मायामय शरीर जो परमात्मा का है वह शरीर परमात्मा से भिन्न है क्या, भिन्न है किम तस्माद अन्य भिन्न है उत अनन्य अभिन्न है, पहला भिन्न पक्ष नाद्या कदे भिन्न नहीं माना जा सकता। आत्मानं देहं सृजामि क्यों तस्य असत्त्वादि आपत्या, जो परमात्मा से भिन्न होगा वह असत्त्वादि से युक्त हो जाएगा, असत्त्वाद्यापत्या सच्चिदानंद सच्चिदादि रूपत्व स्वीकार विरोधा, परमात्मा सच्चिदादि रूपता को स्वीकार करना विरोध हो जाएगा, से भिन्न नहीं हो सकता। द्वितीय भी स देह किम परिच्छिन्न उत परिच्छिन्न, अनन्य पक्ष में भी हम दो विकल्प उठा रहे हैं, अनन्य पक्ष है अभेद पक्ष में भी परिच्छिन्न है कि अपरिच्छिन्न है, यदि उसे परिच्छिन्न कहोगे आद्य ईश्वर से नित्यम में परिच्छिन्न तुम श्या, ईश्वर नित्य परिच्छिन्न हो जाए, नित्य है ना, आपने पहले से नित्य बोला ही है, और नित्य शुद्ध नित्य शरीर आपने कहा, नित्य शरीर शरीर कैसे परिच्छिन्न कर दिया, नित्य परिच्छिन्न शरीर वाला हो जाएगा, ये समस्या खड़ी हो जाएगी। और तथा देह से नित्य सिद्ध वदन भी परमेश्वर से असत्व संवाद है ना मूलुच्छेद संवाद, फिर तो देह का नित्य सिद्ध तो कथन करता हुआ उसको परिच्छन भी कह रहे हो नित्य सिद्ध भी कह रहे हो, वो तो व्याघ्र दोष हो जाएगा, या तो नित्य होगा या परिच्छन, जो परिच्छिन्न है वह नित्य होगा, जो नित्य होगा वह परिच्छिन्न होगा, नित्य होता वह परिच्छन नहीं कह दोगे, निश्चित रूप में आपने ईश्वर के ईश्वरत्व को खत्म कर दिया, मूल का उच्छेद कर दिया, हुआ यह आपत्ति हो जाएगी। न द्वितीय द्वितीय पक्ष में नहीं होगा, क्यों अपरिच्छिन्न पुनर्वय समूह परिमित आकार देह इति वदतो, अपरिच्छिन्न पक्ष में हम पूछेंगे क्या उसका कोई अवयव समूह है उसका, और हाथ पैर वाला कैसे मान रहे फिर उसमें, अपरिचिन्न है फिर तो अवयव समूह नहीं मानना चाहिए, परिमित आकार वाला नहीं मानना चाहिए, यदि ऐसा मान भी रहे हो आप कृष्ण की लंबाई चौड़ाई वर्णन कर रहे हो, हाँ आजान महाबाहु है वो, आजान बाहु बोलते हैं ना उसको, क्यों नाम दे रहे हो ऐसा फिर भगवान कृष्ण का नाम, वंशी भूषित करान नवनीर दावात क्यों बोल रहे, उसके हाथ भी है उसे बांसुरी भी है वो टेढ़ा खड़ा रहता है, अपरिचिन्न होता वे सब कैसे घटेगा उसमें, इति वदतो व्याघातात् वदतो व्याघात दोष है, इसे पक्ष बिल्कुल ठीक नहीं, इसे उसके शरीर मानना ही ठीक है, फिर भान कैसे हो रहा है, मिथ्या ही भान होता है, मिथ्या ही भान हो रहा है मानना पड़ता है, वास्तव में इसका कोई शरीर नहीं है, इस पूर्व में कहना जीवों पर अनुग्रह करने के लिए शरीर मेरा दिखाई देता है, नहीं तो प्रश्न सबसे बड़ा आपत्ति उठेगा, अगला श्लोक से पहले अब बोलना पड़ेगा विस्तार रूपेण उस विषय में, अर्जुन का दिमाग में तीन शंख खटखड़ा हो जाता है इस बात सुनकर, यदा यदा दर्शन सृजामी हम सृजामी कह दिया ना तो गड़बड़ हो गया, कहते ऐसे कैसे भगवान है या फिर ईश्वर, एक तरफ तो हमने सुना है संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांड को भी क्षण भर में नष्ट कर सकते हो, और राक्षसों को मारने शरीरों की सृष्टि करोगे है, और अस्त्र बाण छोड़ो युद्ध लड़ोगे, क्या बात विरुद्ध लग रहा है सारी बातें आपकी, फिर विरोधाभास है भगवान के वचन में, सृजामि मैं अपने शरीर को बना लेता हूं, क्या जरूरत है आपको सृजन, जो सारी सृष्टि को बना लेने वाला सृष्टि को ध्वंस करने वाला कुछ विनाश है दुष्कृतम, दुष्कृतों को दो चार को पंद्रह बीस को मारने के लिए शरीर धारण करके आ रहे हो, क्या प्रयोजन है, सृष्टि का स्थिति उत्पत्ति और लय करने वाला व्यक्ति दस बीस राक्षस को मारने के लिए शरीर धारण करे ये तो बनता नहीं बात बिल्कुल। इसलिए पहला पल तो शरीर ही नहीं मानना है, ये है फिर सृजा भी कह दिया, शरीर मानना भी पड़ेगा। इसलिए यथा व यथा मायावी शरीरानी पदार्थानी सृजंती तद्वदेवा हम सृजामी, ऐसा बनना चाहिए। इसलिए भगवान भास्कर ने क्या किया, माया अहम सृजामी यथा मायावी, जिसे मायावी वस्तु को बनाकर दिखाता है लोगों का मनोरंजन के लिए, उसी प्रकार से लीलावत्त कैवल्यम ईश्वर भी दुनिया की भला के लिए अवतार को शरण को धारण करता, ताकि यदि शरीर ना होता उसका नाम कौन जानता, नाम संकीर्तन कैसे करते, उसकी लीला नहीं करता आज की लीलाओं को गुणगान करते, हम अपने अंतरंग को शुद्ध कैसे करते। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही यह सारा ड्रामाबाजी है। वास्तव में न शरीर हुआ, न कोई लीला हुई, न कुछ हुआ, केवल अज्ञानियों पर कृपा करने के लिए ऐसा एक नाटक का कथन हो रहा है।